skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 19 lipca, minęła 23. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. We Lwowie zamach na byłą deputowaną Rady Najwyższej Ukrainy. Polski turysta zginął w słowackich Tatrach. Będą zmiany w programie Mój Prąd. Szczegóły już za chwilę. We Lwowie zamach na byłą deputowaną Rady Najwyższej Ukrainy. Iryna Farion została postrzelona w głowę i trafiła do szpitala. Jej stan jest ciężki. Radio Swoboda informuje, że świadkowie widzieli zamaskowaną osobę w rękawiczkach, która strzelała z broni palnej. Jak poinformował prezydent Wołodymyr Zełenski, śledztwo prowadzi Policja i Służba Bezpieczeństwa Ukrainy. Iryna Farion należy do zwolenników maksymalnego ograniczenia w Ukrainie języka rosyjskiego. Moskiewski reżim w 2015 roku wszczął przeciwko niej postępowanie karne, oskarżając deputowaną o rusofobię. Polski turysta zginął w słowackich Tatrach. 61-latek odniósł śmiertelne obrażenia, spadając z grani. Do wypadku doszło, gdy mężczyzna schodził z małego kierzmarskiego szczytu w kierunku rakuskiej Czuby. Według ratowników z Chorskiej Zachrannej Służby najprawdopodobniej stracił orientację we mgle i spadł z grani. Wzywający pomoc stracili z nim kontakt wzrokowy, dlatego ratownicy rozpoczęli poszukiwania polskiego turysty pieszo i z wykorzystaniem śmigłowca. Ciało 61-latka odnaleźli w rejonie Doliny Huncowskiej, skąd przetransportowali je na dół. Wojciech Stobba, Polskie Radio. Niezależnie od wyników wyborów prezydenckich w USA, w amerykańskiej administracji należy szukać szansy dla polskich interesów, powiedział w bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce wiceszef MON Paweł Zalewski. W jego ocenie składane przez Donalda Trumpa zapowiedzi natychmiastowego zakończenia wojny w Ukrainie są częścią kampanii wyborczej. Wiceszef resortu obrony dodał, że wskazują na to rozmowy, które przeprowadził z doradcami Trumpa. I w tym jest szansa. To, że on chce to zrobić w taki sposób dosyć prosty, tak? To znaczy chce porozmawiać z Putinem i powiedzieć mu, że jeżeli nie zakończy w tym momencie wojny, to on dozbroi Ukrainę w taki sposób, żeby zwyciężyła z Rosją, no to może zastanawiać się nad realnością takiego planu, prawda? Nad jego powagą, nad wykonalnością. Tu widać wyraźnie, że on chce zakończenia wojny, a nie zwycięstwa Putina. To są dwie różne rzeczy. Wiceminister dodał, że polskie władze mają z Donaldem Trumpem podobne poglądy na temat tego, że wszystkie państwa NATO powinny zwiększyć swój potencjał obronny i przeznaczać na to więcej pieniędzy. Będą zmiany w programie Mój Prąd. Warunkiem dofinansowania instalacji fotowoltaicznej będzie wyposażenie jej w magazyn energii lub ciepła. Chodzi o instalacje, które zostaną zgłoszone od początku sierpnia. Nabór wniosków rozpocznie się 2 września. Dla mikroinstalacji fotowoltaicznych zgłoszonych do przyłączenia do sieci od 1 sierpnia przewidziano dofinansowanie do 7000 zł plus dotacja do obowiązkowego elementu dodatkowego. To będzie dopłata w wysokości 16000 zł do magazynu energii i 5000 zł do magazynu ciepła, powiedziała minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska. Budżet 6. edycji programu to 400 milionów zł. Odpowiadamy na zapotrzebowanie konsumentów. Takie głosy, żeby połączyć instalację fotowoltaiczną wraz z magazynem energii, było ich dosyć sporo. Wyjaśniła Anna Trudzik z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Magazyn nie jest konieczny w przypadku instalacji fotowoltaicznej zgłoszonej do przyłączenia do końca tego miesiąca. Dofinansowanie wynosi wówczas do 6000 zł. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. 80 Fiatów 126P, 250 osób i 3,5 tysiąca kilometrów z Warszawy do Monte Cassino. Celem wielkiej wyprawy maluchów było zebranie 1 000 000 euro dla dzieci poszkodowanych w wypadkach drogowych. Czy udało się osiągnąć cel? O tym organizator wyprawy Rafał Sonik. Jesteśmy lekko za półmetkiem zbiórki. Sporo osób zadeklarowało, że się przyłączy. Wszystkich będziemy trochę trzymać za słowo. Zbiórka trwa. Warto podkreślić, że wyprawa to nie było proste zadanie, mówi dyrektor generalny wyprawy Marcin Małysz. Sporo interwencji medycznych niestety. Upały dawały nam się bardzo mocno we znaki. Jeżeli na zewnątrz w cieniu 42, to w samochodach prawie 55 stopni. 14 godzin w aucie. Może nie 55 stopni, ale jednak do Polski wraca upał. Tak wynika z najnowszych prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Upał wkroczy do Polski w sobotę. W tym dniu 30-stopniowe temperatury są prognozowane na zachodzie kraju. W niedzielę obejmie niemal całą Polskę. mówi synoptyk IMGW Grażyna Dąbrowska. Niedziela będzie już taka z temperaturami 30 do 32 stopni Celsjusza. Zarówno w sobotę, jak i w niedzielę wszędzie dużo słońca. Nie są prognozowane opady. Przed upałem będzie można schronić się nad morzem. Tam już od kilku dni temperatura kształtuje się od 22 do 23 stopni Celsjusza. Tak też będzie w ten weekend. Upalny ma być jeszcze poniedziałek. We wtorek do Polski wkroczy front atmosferyczny. Wraz z nim opady i ochłodzenie. Michał Fabisiak, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jeszcze przed upałem, pora na sport. Sponsorami audycji są marka Polski Cukier oraz Enea. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Paryż 2024. Wiadomości przedstawi Norbert Michalak. Zwycięstwo Jagiellonii Białystok nad Puszczą Niepołomice i remis Śląska z Lechią Gdańsk w pierwszych meczach nowego sezonu piłkarskiej Ekstraklasy. Mistrzowie Polski pokonali Puszczę 2-0. Bramki dla gospodarzy zdobyli Portugalczyk Nene i Francuz Lamine Dani Fatiga, mówi trener Jagiellonii Adrian Siemieniec. W pierwszej połowie mieliśmy dużą kontrolę nad spotkaniem. Brakowało nam po prostu bramki. No cieszę się, że dzisiaj na ten bezpośredni wynik też mieli wpływ zwinnicy. To jest na pewno budujące. W drugim meczu Śląsk Wrocław zremisował z Lechią Gdańsk 1-1. Wyrównującego gola dla Śląska strzelił w drugiej minucie doliczonego czasu gry Włoch Tommaso Guercio. W Mielcu zakończył się rozgrywany siatkarski memoriał imienia Agaty Mróz-Olszewskiej, reprezentantki Polski po wtorkowych i czwartkowych wygranych nad Dominikaną i Francją po 3-0 w meczu o pierwsze miejsce przegrały z mistrzyniami świata Serbkami 1-3. To był wartościowy turniej przed najważniejszą imprezą ostatnich lat, Igrzyskami Olimpijskimi w Paryżu, mówi kapitan, rozgrywająca Joanna Wołosz. Na pewno mamy trochę materiału. Myślę, że to były bardzo dobre mecze, w sensie takim sprawdzającym. Dzisiaj przestałyśmy grać po pierwszym secie, bo zaczęłyśmy świetnie ten mecz i trzeba było po prostu to kontynuować. Nie jesteśmy jeszcze takim zespołem, żeby móc sobie z takim zespołem jak Serbia przestać grać. Wiemy jeszcze, że musimy być cały czas sfokusowane i nic za darmo. Po prostu musimy jechać do Paryża w skoncentrowanie. W 100% i grać wszystkie mecze na 100%. A w Paryżu Polki zagrają w grupie B z Japonkami, Kenijkami oraz Brazylijkami. Słoweniec Tadej Pogacar, zwycięzcą 19 etapu kolarskiego wyścigu Tour de France. Pogacar pozostał liderem klasyfikacji generalnej. Dzisiejszy etap kończył się w ośrodku narciarskim Izola 2000 i liczył 144 km. Pogacar po ucieczce wyprzedził Amerykanina Matteo Jorgensona, a trzeci był Brytyjczyk Simon Yates. Na 108 miejscu do mety dojechał jedyny Polak Michał Kwiatkowski. Wyścig potrwa do niedzieli. Sponsorami audycji byli marka Polski Cukier oraz Enea. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Paryż 2024. Stara zasada sportowa, jak bramkarz puszcza bramki, to puszcza przegrywa. Jutro nadal sporo słońca, nieco więcej chmur, jedynie na południu, ale bez opadów. Na termometrach 20 stopni nad morzem, 27 w centrum i na wschodzie, 30 na południu i zachodzie. Autopromocja. Przed nami kolejne międzymiastowe wydanie audycji Wszystko Wszędzie Teraz. Prosto z Wrocławia opowiemy o rozpoczętym właśnie festiwalu Nowe Horyzonty. O tym, czego w programie nie można przegapić i jak nie stracić głowy od nadmiaru filmowych wrażeń. Zapowiemy też nadchodzące wrocławskie wydarzenia kulturalne i przypomnimy, że zbliża się kolejny festiwal filmowy, czyli Dwa Brzegi. Zapraszam w sobotę od 13:00. Katarzyna Borowiecka. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you. Ja nazywam się Gosia Jakubowska, audycję realizuje Anna Regulska, a Michał Kowarski audycję wydaje. Razem jesteśmy do północy. Aga Samitowska, dr Mateusz Modrzejewski, Jerzy Łabuda są gośćmi dzisiejszego naszego spotkania w trójce zatytułowanego bardzo ładnie AI zmienia muzykę. Powiedzieliśmy już bardzo dużo na temat prawa autorskiego, a przed chwilą pojawiła się Kelly Moran, pochodząca z Nowego Jorku artystka, która stworzyła w pandemii komputer i zaprogramowała go tak, aby móc razem z nim komponować i tworzyć. I występ, który miałam szansę we fragmencie dosłownie zobaczyć w ramach festiwalu Nowa Muzyka, uświadomił to, jak niemożliwe jest czasami zagranie przez człowieka niektórych akordów, ponieważ jak się okazało, maszyna była w stanie zagrać 100 dźwięków naraz, a człowiek grając na pianinie, fortepianie nie jest w stanie tego zrobić. Więc sztuczna inteligencja pozwala nam też oczywiście ingerować w ten wątek kreatywny. I tutaj się zwracam do Mateusza, ponieważ ty masz doświadczenie też sceniczne. Jak u nas w Polsce to wygląda, jeżeli chodzi o wspomaganie się sztuczną inteligencją? Wydaje mi się, że w Polsce pojawiają się bardzo interesujące projekty artystyczne, gdzie ta sztuczna inteligencja jest po prostu wykorzystywana, bo tak jak już wspomnieliśmy, to są nie tylko to jest nie tylko ta fasada tych modeli generatywnych, ale to jest cała masa różnych fascynujących, wspaniałych narzędzi, które dostarczają zupełnie nowych możliwości. Z takich producentów, czy brzydko mówiąc, wykonów różnego rodzaju, gdzie ta sztuczna inteligencja już jest wykorzystywana, to są to narzędzia, z których już korzysta między innymi Wojtek Urbański. Również spod znaku Dispensa Records Julek Płoski. Też bardzo ciekawa muzyka, bardzo, bardzo powiedziałbym, brzydko mówiąc, involved, także polecam. Zaangażowana. Zaangażowana, tak jest. Bardzo, bardzo ciekawym projektem jest też projekt zresztą świetnego perkusisty Gniewomira Tomczyka i Roberta Szczytowicza, który jest producentem. Projekt o nazwie Next Beat AI, gdzie chłopaki właśnie korzystają z różnych modeli sieci neuronowych do tworzenia dźwięku na żywo. Więc także w Polsce to już jest wykorzystywane w interesujący, kreatywny sposób. I nie ukrywam, że w ogóle adaptacja tych technologii do wykonań na żywo jest jedną z rzeczy, które z naukowego punktu widzenia interesują mnie najbardziej, bo mimo, że tutaj wizje czy i prawne i futurystyczne są różne i to jest temat skomplikowany, to jednak człowiek cały czas ma taką właściwość, że jako ludzie bardzo lubimy patrzeć, jak inni ludzie robią trudne rzeczy. Lubimy patrzeć, jak ludzie grają muzykę na żywo na scenie. Lubimy patrzeć na sportowców. Jakby łodzie podwodne pływają szybciej niż ludzie od dawna, prawda? Ale na olimpiadę wysyłamy Phelpsa, a nie łódź podwodną, bo to by nikogo nie interesowało. Więc wydaje mi się, że jeżeli zaczniemy wykorzystywać te wszystkie dziwne technologie do grania na żywo, to będzie to tylko i wyłącznie na wielu płaszczyznach wzbogacające i interesujące. Więc to jest coś, co już dzieje się w Polsce, czym ja osobiście jestem zachwycony, ale dzieje się też na Zachodzie i w innych krajach. Jest też na przykład coś takiego jak AI Song Contest, konkurs, którego już kolejna edycja odbywa się w tym roku, właśnie na muzykę stworzoną przy pomocy sztucznej inteligencji. Tutaj jeden z przykładów, który najlepiej zapadł mi w pamięć, to jest producent, który zresztą jest też programistą przy okazji, także jest bardzo biegły też w tych technicznych rzeczach, pod pseudonimem Jaboi Hanoi, który wykorzystał właśnie różne modele sieci neuronowych do tego, żeby zaadaptować własności tajskich instrumentów ludowych, które są w ogóle strojone w jakichś tam zupełnie dziwnych skalach, mają takie charakterystyczne tryle, które są niemożliwe do uzyskania, powiedzmy, nie wiem, na trąbce, czy na puzonie, czy tam nazwijmy to, zachodnich instrumentach, tak? Wykorzystał właśnie modele sztucznej inteligencji do tego, żeby uchwycić charakter tych instrumentów i przenieść to na współczesną muzykę elektroniczną. I tego typu przykłady są moim zdaniem fascynujące, fantastyczne. Mam nadzieję, że jak najwięcej muzyków to będzie po prostu wskakiwać do tego pociągu. No tak, to powiedziałeś, że muzyka naprawdę może być dzięki temu atrakcyjna, zaangażowana, bardziej angażować też i nas, słuchaczy, w to wszystko. Ale co stanowi taki główny trzon atrakcyjności tej sztucznej inteligencji w muzyce? Czy to prowadzi do tego, myślisz, że my jako ludzie już nie jesteśmy w stanie stworzyć jakichś kompozycji, które nas będą zachwycały? Ja się z tym absolutnie nie zgadzam, bo dzisiaj są artyści, którzy nie tworzą za pomocą i wyłącznie sztucznej inteligencji. Nadal jest to przyjemne i miłe do słuchania. Chociaż może się teraz mylę, bo tak na dobrą sprawę, przecież wszystko jest wrzucane dzisiaj do komputera, obrabiane i masterowane. No, o tym trzeba też pewnie od razu powiedzieć, że te różne pluginy, różne narzędzia takie wykorzystujące elementy sztucznej inteligencji, to nie jest jakaś taka nowa bardzo rzecz. Nie. To jest tak od, no śmiało mogę powiedzieć, tak od lat 60. właściwie się są już jakieś takie studyjne wykorzystania. Przecież ten plugin Melodyna, taka, która właśnie można było zmieniać poszczególne dźwięki w nagranym już akordzie, to ja w latach 80. tak zrobiło, było to popularne, czyli w studio, tam gdzie jest ta charówka, tam gdzie jest ta robota taka, nie mówię tutaj o performatywnej części, tylko w studio, gdzie trzeba, na przykład perkusista nierówno nagrał, tak, i poszedł sobie. No i teraz co zrobić, nie? No to też te takie mechanizmy do kwantyzowania, do wyrównywania nagrań istniały już od bardzo dawna. Ta rewolucja AI w muzyce trochę mi też przypomina lata 80. i pojawienie się automatycznej perkusji, takich tych sekwenserów bardzo prostych w użyciu. Nie wiem, spowodowało w ogóle panikę wśród perkusistów, że może już nigdy perkusisty nikt nie zatrudni, bo to gra nieskończenie równo, nieskończenie długo za $100. Nawet było tak, że perkusiści naśladowali przecież dźwięk, robili triggery w akustycznej perkusji, żeby brzmieć trochę jak ten TR, tam 808, syntezator Rolanda. I co się stało po jakimś czasie? Dzisiaj znowu, że jednak te takie mikronierówności w perkusji są fajne. I właściwie wraca się do żywych perkusistów, bo te bity z automatu są takie tragicznie przewidywalne. Tak. I one zawsze będą takie same. A ludzie właśnie kochają robić, oglądać ludzi, którzy robią trudne rzeczy. I się mylą. A elementem robienia trudnej rzeczy jest ta niedoskonałość, prawda? No ja to też lubię określać... Jak on tego nie trafił? Ja to też lubię określać nieobliczalnością człowieka, że człowiek potrafi być nieobliczalny. I właśnie to mi tak pasuje, to słowo w kontrze do tej matematycznej, sztucznej inteligencji, że jednak no też właśnie uczestniczyłam w takim dyskursie, czym de facto jest ta ludzka kreatywność i no spotkałam się z takim komentarzem, że no właśnie ten chaos, jakiegoś rodzaju absurdalne podjęcie decyzji w wykonaniu człowieka, coś, czego by właśnie jakiś model matematyczny może nie wymyślił, no bo jest za bardzo po prostu od czapy i nietypowe i nieobliczalne. Natomiast jeszcze chciałam tutaj dodać taki komentarz, że pamiętajmy, że branża muzyczna to nie jest tylko to, co my, tylko ta muzyka, którą jakby chcemy śledzić, chodzić na koncerty, jakoś konsumować dla przyjemności, czy nie wiem, rozrywki i tak dalej, tylko no jest jeszcze ogromna gałąź muzyki takiej użytkowej, która ma być bardziej tłem, nie ma być tym dominującym elementem, tylko takim, żeby tam coś w tle muzak plumkało. I to jest no, ogromny sektor. Czyli mówisz sektor o celach komercyjnych, tak? Czyli do reklamy na przykład, tak? Tak, ale no nawet mniej są powiązane, bo do reklamy to akurat absolutnie będę bronić, że muzyka jakościowa ma ogromne znaczenie do jakby efektu tej komunikacji, no ale możemy sobie wyobrazić tak zwana muzyka do windy, że tak powiem, no taka, od której trochę niewiele zależy, chociaż też tutaj prowadzimy całą kampanię o tym, że muzyka jednak ma w wielu przypadkach, czy w większości przypadków swoją wartość i wpływa. Natomiast no są, po prostu jest też takie wykorzystanie muzyki właśnie bardziej użytkowe, produkcyjne. No i tam jest jakby to pole do popisu dla sztucznej inteligencji, gdzie coś trzeba stworzyć jak najmniejszym kosztem, trochę nieważne właśnie kto to robi, trochę nieważne wizerunek tego, tej osoby twórczej, no bo w przypadkach takich czy właśnie sztuki, tej muzyki takiej, której chcemy odbierać i coś przeżywać, no to oprócz tej muzyki też no, czujemy jakąś relację z tą osobą, która to przyniosła, nie? Z historią tej osoby i tak dalej. No a właśnie jest takie zastosowanie też muzyki, gdzie to się trochę nie liczy albo ludzie na to nie patrzą. No i to są te obszary, w które bardzo sztuczna inteligencja ingeruje. No i to jest taki trochę podobny przypadek, jak wymyślono fotografię. Jak bardzo ona wpłynęła na malarstwo. Mhm. I właśnie historycy wskazują na tą jednoznaczną korelację rozwoju tego bardziej abstrakcyjnego malarstwa, właśnie impresjonizmu i takich nurtów w malarstwie właśnie wtedy, kiedy fotografia zaczęła być bardziej popularna. Tak, ale fotografia nie odebrała możliwości Dokładnie, tworzenia nie odebrała, obrazów. Tylko przejęła tą część, którą malarze robili tak właśnie, bo trzeba było po prostu coś uwiecznić, coś zilustrować. To takie realistyczne malarstwo, które było w wielu przypadkach, no właśnie, to nie była zawsze tylko sztuka, kultura, no tylko po prostu techniczny sposób na zarejestrowanie rzeczywistości. No i to w sekundę fotografia przejęła. Co więcej, fotografia pomogła malarzom rozwijać się właśnie w tym swoim kursie, no bo nagle mogli uchwycić konia w galopie. Nie? I zobaczyć, jak on tak naprawdę wygląda, co się tam dzieje z tymi jego kopytami, jak on jest w powietrzu, gdzieś tam w pół kroku. Mogli bardziej przeanalizować światło, jak się układa. No po prostu ta rzeczywistość stała się taka bardziej uchwytna. No i to im otworzyło cały wachlarz możliwości interpretacji tej naszej rzeczywistości w zupełnie innych formach. Do rozmowy powrócimy już za chwilę. Zachęcam do tego, żeby zostać z Trójką. Trójka. Jest idealnym narzędziem chyba dla tych, którzy aż tak bardzo się nie znają na muzyce, a którzy by jednak chcieli coś stworzyć i mieć jakiś swój własny utwór. Własny, niewłasny, haha. Z pewnością jakby ten aspekt demokratyzacji procesu tworzenia muzyki na pewno tutaj następuje, prawda? Bo dzięki tym narzędziom generatywnym to staje się coraz prostsze i coraz dostępniejsze, tak? Dla kogoś, kto nie umie na niczym grać, nie komponuje, nie zajmował się tym nigdy, tak? Nagle możliwość wygenerowania sobie typu wow, to jest mój utwór, to jest coś fajnego, to jest coś interesującego. Ta sytuacja z kołysankami to jest też w ogóle bardzo interesujący przykład, bo to też jest coś, co zostało zgłoszone na AI Song Contest, gdzie jeden z uczestników tego konkursu po prostu stworzył algorytm, który tworzył kołysanki personalizowane dla jego córki. I ten algorytm szedł w kierunku tych kołysanek, które usypiały córkę najszybciej. Tak? No to jest w ogóle... I rzeczywiście był to algorytm, który tworzył finalnie przepiękne melodie. Więc tego typu narzędzia, które właśnie jakoś tam wspomagają, jakoś tam upowszechniają tworzenie muzyki, oczywiście też mają jak najbardziej sens i zastosowanie i wydaje mi się, że rzeczywiście tutaj też nastąpi taka pętla zwrotna, gdzie zarówno ta muzyka artystyczna, nazwijmy to, tak, tworzona z jakiejś tam potrzeb artystycznych, jak i ta muzyka właśnie powiedzmy produkcyjna, tworzona w celach komercyjnych, właśnie jako muzyka tła, muzyka do kontentu, czy muzyka do jakiejś powiedzmy przestrzeni, mają szansę stać się tylko i wyłącznie lepsze. Powoli dobiegając już do końca tej całej dyskusji, tutaj Jerzy wspomniał o perkusistach, którzy bali się, że stracą swoje posady. Natomiast myślę, że tak na dobrą sprawę dzisiaj AI pomaga też przedłużyć życie niektórym muzykom. A wręcz z grobu ich wydobyć. Dokładnie tak. Nie, technologia jest naprawdę wspaniała. A to Tobie chodzi o ten kawałek Beatlesów, w którym podmieniono głos McCartneya ze starego McCartneya na młodego McCartneya, bo lepiej brzmiał. Tak, między innymi, ale nie tylko. No, myślę, że to już jest wykraczające poza sferę tylko i wyłącznie muzyki stricte, ale przychodzi do różnych awatarów, ponieważ tutaj artyści też generują sobie awatary, które mają śpiewać, które mają tworzyć, komponować, między innymi Amber VHS, która została stworzona przez Julię Marcel do NFT. I to już zupełnie inny temat oczywiście i obszerny, ale również odbywa się w tym świecie, w świecie cyfrowym. Ale także i bodajże, kogo ja tam miałam na swojej liście? Holly Herndon, która Melly Todd też, to jest jedna z kanadyjskich też artystek, która też tworzy sobie jakiegoś awatara w głowie i tworzy z nim okładkę, a także już nawet w tej komunikacji z słuchaczami, z mediami mi opowiada o tym, że to jest pół człowiek, pół awatar, pół ja, pół ta technologiczna, cyfrowa wersja mnie. Taki trochę, taka cyfrowa poezja zmaterializowana. To jest oczywiście wypowiedź artystyczna, więc tutaj pewnie ona nie podlega takiej krytycznej analizie. Więc możemy wypowiedź o tym, że ktoś się czuje póławatarem, czy ma przyjaciela awatara, zostawić w jego prywatnej domenie zdrowia i jakby wizji artystycznej. Ale syntetyzowanie tam głosów istniejących, nieżyjących artystów, to jakby to była pierwsza w ogóle, taka jedna z pierwszych zastosowań. Takie, o Jezu, teraz sobie tam właśnie ożywimy nieżyjącego artystę i go nagramy, że niby żyje. Albo mój ulubiony przykład jest kapela, która się nazywa AIZIS. I jest grupą muzyków, która gra, a wokalista Oasis wygenerowany przez sztuczną inteligencję śpiewa do tego. Taki nowoczesny cover band. Bardzo w sumie ciekawa rzecz. Z tym, że ja to rozpatruję trochę w kategorii takich prowokacji bardziej niż jakichś takich poważnych wypowiedzi artystycznych. To bardzo fajnie, że technologia daje takie możliwości, ale pamiętacie, jak Photoshop wszedł? Mhm. I wszyscy jak się poczuli, o Jezu, teraz moje zdjęcie tam mojej córki będzie wyglądało jak namalowane olejem. I po prostu wszyscy się tak w tym fascynowali. A po paru latach się okazało, że to jest strasznie badziewne. I że ta estetyka jest po prostu jest obciachowa. I to nie jest stale takie fajne. Pewnie ze sztuczną inteligencją będzie też taka fala obciachu i fascynacji. A później co trochę tak uporządkuje, ludzie tak dojdą do zmysłu, że okej, dobra, no fajnie sztuczna inteligencja, ale ja lubię jednak słuchać na żywo i jestem zainteresowany innymi ludźmi i gdzieś tam ten klocek wskoczy w tym rynku kreatywnym na swoje miejsce i będzie przynosił wiele korzyści, bo przynosi. Bo i twórcy śmiało z tego korzystają. Ja akurat akustyczne lubię rzeczy, ale na przykład do produkcji w studio te elementy wykorzystujące sztuczną inteligencję są dla producentów oni bez tego już nie mogą żyć, moim zdaniem. Przecież większość producentów hip-hopowych, tak jak mówiliśmy o tym, że to jest wspaniała szansa dla ludzi, którzy nie potrafią grać na instrumentach, no to My mamy już bogatą tradycję tworzenia muzyki przez ludzi, którzy nie potrafią grać na instrumentach. Ale mi się marzy, może jakieś zaśpiewam, czego absolutnie nigdy nie zrobię jako człowiek, ale może jako awatar. No właśnie, a nie lubisz śpiewać? Jakby nie. To, nawet jak nikt nie słyszy? Absolutnie nie. To jest, no. Ale to też a propos tekstów, wracamy do początku. No, między innymi są takie przesłanki, że właśnie ten świat hip-hopowy, rapowy wykorzystuje między innymi czata GPT wspomnianego do tworzenia tekstów. Ale wracając do tego przedłużania trochę życia artystom, co ty myślisz o tym, Aga? No, tu jest bardzo istotny wątek przedłużania w ogóle dziedzictwa kulturowego narodów, kultur jakichś, a szczególnie tych mniej reprezentowanych właśnie w świecie, nie wiem, Zachodu. I to powtarza się, już jest... Wiele krajów tak wpisało to wręcz w swoją strategię, czyli przedłużanie pamięci o, no tak jak tutaj wspomniałeś, Mateusz, o tym projekcie, który tajskie instrumenty no. wykorzystuje, no to no ile takiego kunsztu zostało absolutnie zapomniane, no bo po prostu kolejne pokolenie wyprowadziło się do miasta i to się nie zainteresowało, żeby tam po dziadkach coś przejąć, więc jest duża szansa, czy obserwuje się, tak się rozumie, że sztuczna inteligencja może być też dużą szansą właśnie dla takich mniej reprezentowanych kultur wyginających, no, którzy po prostu już nie mają takiej mocnej też reprezentacji, żeby właśnie przebić się przez ten cały szum. No i słyszałam o paru takich narodowych projektach wręcz, które właśnie no, kumulują tą całą wiedzę o dziedzictwie narodowym i tym karmią sztuczną inteligencję po to, żeby no, powstał właśnie taki narodowy model dla przedłużenia no, tradycji życia. Tradycji, no, jakiejś tożsamości. Dzisiaj przez całą audycję towarzyszą nam artyści, artystki, którzy korzystają śmiało z możliwości sztucznej inteligencji, dlatego teraz pojawia się Hailey Herndon i Eternal. Lee Gamble, brytyjski artysta, jego bardzo ciekawy projekt Models wykorzystuje zestaw symulowanych głosów śpiewających w pozbawionym słów języku. Głosy te zostały wygenerowane za pomocą sztucznej inteligencji w oparciu o piosenki pop minionych dekad. O głosach wykorzystywanych przez artystów już nieco więcej zostało tutaj powiedziane. A teraz wracamy do rozmowy na temat tego, jak sztuczna inteligencja zmienia branżę muzyczną. Tak na dobrą sprawę, chyba sztuczna inteligencja jest po prostu kolejnym przystankiem w tej historii, która się teraz rozgrywa. Na niej się chyba nie skończy tak ostatecznie. Jestem ciekawa, co jest dalej, czy w ogóle coś jest dalej, czy jesteśmy w stanie cokolwiek przewidzieć na podstawie historii też, biorąc pod uwagę na przykład sample, które były tutaj już wspomniane przez Jerzego, do drum and bassów, między innymi do hip-hopu przede wszystkim. Później oczywiście były plagiaty też robione, tworzone, ale to już jest inna zupełnie historia. Natomiast czy coś jest dalej? Czy to jest kolejny przystanek, czy na tym się zatrzymujemy i tu będzie się rozgrywał ten cały muzyczny świat? Mateusz. Kurczę, ja też bardzo chciałbym wiedzieć. To jest bardzo, bardzo dobre pytanie. A ja mogę się założyć. Tak? Że co jest dalej? Ja myślę, że będzie tak samo, jak jest. W sensie ta cała historia. Dewolucja. I właśnie te wszystkie przykłady jednoznacznie pokazują, że to, co się tak wydaje, że właśnie jest takie bardzo zagrożone i że wymrze, umrze, bo tutaj technologia, to po prostu nie dzieje się. No to zostaje. I te dramaty sektorów kreatywnych były na każdej rewolucji się działy i przy wprowadzeniu radia i wcześniej w ogóle technologii nagrywania dźwięku. No, dajmy przy płytach winylowych. Jeszcze wcześniej to były te młode cylindry. Technologie. Tak, no ale no, ta narracja była bardzo podobna, że skoro już będzie można słuchać muzyki u siebie w domu na płycie, to nikt nie będzie chodził na koncerty. Radio wzbudziło popłoch. No, tak. Ale radio wzbudziło ogromny popłoch, przecież były strajki, telewizja to samo. Potem, wiesz, najpierw radio wzbudziło popłoch, a potem był wielki płacz, że telewizja zabija radio. A te wszystkie rewolucje odbywały się według jakichś zasad, jednak twórcom nikt nie... Radio nie puszczało za darmo. Różnica jest taka, że sztuczna inteligencja rzeczywiście jest w stanie wygenerować taką ilość tego materiału, że stanowi to bardzo istotną konkurencję. Natomiast dalej właśnie jesteśmy ludźmi i też pamiętajmy o tych odbiorcach. I odbiorcy z jakiegoś powodu dalej absurdalnie zupełnie chodzą na te koncerty. Jak była, bo przecież mają już tyle możliwości. I to coraz więcej, bo przecież mają tyle możliwości, żeby nie wychodzić z domu i konsumować tę muzykę, a jednak chodzą po prostu. Może to właśnie ta niedoskonałość, Przez stulecia wszyscy ciągle to robią jakoś niezrozumiale. No i więc takiej analogii bym się tu doszukiwała. I no tak jakoś czuję, że ta relacja z człowiekiem jest naprawdę istotna dla człowieka. Tak, tak. To też raz, a dwa. Tutaj wspomniałaś o jednej kwestii, która mi prześwieca przy całej tej rozmowie, że jednak mimo wszystko w świecie konsumpcjonizmu, w świecie, kiedy mamy wszystko na wyciągnięcie ręki, jednak zmagamy się z jakimś takim problemem w tej branży muzycznej z nadprodukcją. Jest niesamowita nadprodukcja i też przy okazji prowadzi to do tej myśli, jak zmienia się ten rynek muzyczny, że powstaje coraz więcej też twórców AI. To też jest ważne. No do usług streamingowych w tej chwili, jeśli się nie mylę, wpływa rzędu kilkuset tysięcy utworów dziennie. Tak, nowych, natomiast podobnie jak właśnie teraz obserwujemy odwrót młodych ludzi od platform społecznościowych. Facebook, Instagram już zaczyna być... Jeszcze tam TikTok się trzyma, ale no ogólnie najmłodsze pokolenie bardzo ciągnie do analogu. Właśnie powstają dumb phones jako przeciwieństwo smartfonów i no jest taka potrzeba właśnie wyłonienia człowieka z tego szumu tych botów i nakręcanych właśnie algorytmami komunikacji, więc platformy streamingowe też bardzo z tym walczą, żeby właśnie nie były zalewane muzyką, której nikt tak naprawdę nie chce słuchać. I myślę, że no mocno, wiadomo, modele biznesowe się zmieniają, no bo zawsze te nowości technologiczne na to tak naprawdę de facto wpływają, że no ten sposób rozliczeń, no jakieś co komu płacimy ile. Natomiast sama koncepcja, że no sztuka istnieje. Jest jakaś sinusoida, nie? Mhm. Że na przykład byłem zszokowany, przeczytałem, słuchajcie, ostatnio, że sprzedaż książek i kaset magnetofonowych wzrosła. Tak. tak, kasety. Że w ogóle jest jakiś taki powrót, że jeżeli się dziecko wychowało z rodzicem, który cały czas chodził ze smartfonem, to ono w ramach bycia inną osobą niż rodzic po prostu nie będzie chodzić z tym smartfonem. I weźmie książkę, mimo że tam ciężka jest droga i lepiej Kindle jest generalnie fajnie. To tak. To świadczy o tym rzeczywiście, że Aga masz rację, tak? Że my szukamy w sztuce innego człowieka. Pewnie są fascynujące te cyfrowe miraże. One są, to jest coś, co zawsze chętnie obejrzymy, ale wrócimy. Jednak najbardziej pewnie fajne wspomnienia w życiu mamy nie z jakiejś sekwencji bitów, tylko właśnie z jakimś, związane z kimś, z czymś natomiast, ważnym. Natomiast właśnie tutaj może jeszcze stawiając taką kropeczkę nad i, jeżeli chodzi o tę wizję przyszłości, całe AI, o którym rozmawiamy dzisiaj i w ogóle, to jest w większości software, więc to jest w większości oprogramowanie. Hardware, czyli sprzęt, taki nowoczesny, futurystyczny, robotyka i tak dalej, to rozwija się znacznie wolniej niż oprogramowanie, bo hardware jest po prostu trudny. Hardware się psuje, hardware rdzewieje, hardware się uszkadza i tak dalej. Oprogramowanie jest odporniejsze. Więc gdybym jeszcze miał tu wskazać, co interesującego jeszcze może nam przynieść jakaś nieodległa przyszłość, no to po całym tym wielkim boomie oprogramowania związanego z AI, ja bym się jeszcze doszukiwał ciekawostek i spodziewałbym się ciekawostek już bardziej z zakresu stricte robotyki i hardware'u. Ale czy w tej chwili jestem w stanie powiedzieć jakich, to chyba jeszcze nie. Może te palce dodatkowe, żeby te 100 dźwięków na raz. A faktycznie. I proszę, i Kalimoran. No proszę, tak, jak okazuje się, co potrafisz. A co generalną sztuczną inteligencją? No właśnie, co z nią? No właśnie, przyszedłem tutaj, żeby się dowiedzieć. Nie. No bo jak rozumiem, mówimy teraz o generatywnej sztucznej inteligencji, czyli takiej dość konkretnie wyspecjalizowanej w rozpoznawaniu tego rodzaju danych. Jak miałem się co o następnym kroku i z tego, co tam czytuję w różnych rzeczach, to następnym krokiem na razie niedostępnym nam jest zrobienie rzeczywistej inteligencji, tak? Że jakby takiej... Tutaj też to, co rozumiemy pod tym hasłem w ogóle historycznie ulegało zmianie, nie? Kiedyś takim wyznacznikiem był test Turinga. Alan Turing, wybitny brytyjski matematyk, pionier informatyki. Test Turinga polegał na tym, że jak posadzimy człowieka i przeciwstawimy go A, drugiemu człowiekowi, B, maszynie, no to maszyna jest genialna i inteligentna, jeżeli ten człowiek nie będzie w stanie rozpoznać, który jest człowiekiem, który jest maszyną. No te modele językowe, które mamy w tej chwili, po prostu jeżdżą walcem po teście Turinga. To jest nie do rozpoznania, czy to jest człowiek, czy nie, więc też musimy redefiniować na bieżąco nasze pojęcie, czym taka inteligencja jest. A ponieważ nasz świat jest bardzo jednak związany z tym, że mamy ręce, nogi, oczy, uszy, że jesteśmy zbudowani w konkretny sposób, to chyba jednak będziemy dążyć do tej inteligencji, która jakoś tam będzie się materializować właśnie w jakiejś tam hardware'owej postaci. Niech to zatem będzie zalążkiem i początkiem być może naszego kolejnego spotkania, które za 10 lat by się odbyło, nie? No może szybciej, biorąc pod uwagę, jak... To już AI zrobię następne. Ale bardzo dziękuję za poświęcony czas i za obecność wszystkich słuchaczy, słuchaczek, którzy zaangażowali się również w audycję. Aga Samitowska, profesjonalistka w dziedzinie branży muzycznej, zajmująca się badaniem pomostów, budowaniem pomostów między technologią a przemysłem muzycznym, była z nami. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Doktor Mateusz Modrzejewski, adiunkt w Instytucie Informatyki i Politechniki Warszawskiej, a także kierownik działu sztucznej inteligencji w Closer Music. Dziękuję pięknie. No i Jerzy Łabuda, przedstawiciel Stowarzyszenia Autorów ZAIKS, był z nami. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Skoro zostały sample wspomniane, to może my cofniemy się trochę w czasie i wrócimy do utworu, który był najczęściej samplowany w historii muzyki, wykorzystywany przede wszystkim w świecie hip-hopu i drum and bassów, a mowa tu o utworze Amen Brother od The Winstons. Ja nazywam się Gosia Jakubowska, audycję zrealizowała Anna Regulska, audycję wydał Michał Kowarski, a my się słyszymy już w poniedziałek w najbliższej tonacji trójki. Bardzo zapraszam na to spotkanie i życzę spokojnej nocy. Do usłyszenia. Untie the knot.